zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 20 sekund temu minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Ponad 180 miliardów złotych pójdzie w najbliższych latach na nowoczesny sprzęt dla armii. Priorytetem są siły powietrzne, mówi w Trójce szef MONU. Rok więzienia w zawieszeniu. Taką karę sąd w Bartoszycach wymierzył ochroniarzowi, który nagrywał kobiety w toalecie ukrytą kamerą. Bezdomni w Krakowie mają swoją karetkę. Priorytetem modernizacji armii jest wzmocnienie sił powietrznych, podkreślał w Trójce minister obrony. Dziś poznaliśmy nowy program modernizacji polskiej armii do 2026 roku. W ciągu 7 lat MON przeznaczy na nowoczesny sprzęt dla wojska około 185 miliardów złotych. Zakres modernizacji jest bardzo szeroki, jednak jak mówił minister Mariusz Błaszczak, najważniejszym programem jest Harpia, czyli kupno wielozadaniowych samolotów piątej generacji. Według szefa MONu będzie to przełom, ponieważ jak ujął, jest to samolot XXI wieku. Jego możliwości są dużo większe niż używanego obecnie przez polską armię F-16. To jest samolot interoperacyjny, a więc mogący współpracować również z innymi samolotami. W związku z tym to zmultiplikuje zdolności bojowe F-16, które mamy. Posiadanie samolotu piątej generacji plus właśnie tego samolotu. Ten samolot umożliwi także współpracę z innym sprzętem bojowym. A więc mamy do czynienia z pewnym przełomem, jeżeli chodzi o możliwości polskiego lotnictwa. Najważniejsze elementy programu modernizacji technicznej to oprócz zakupu wielozadaniowego samolotu piątej generacji budowa przez polski przemysł zbrojeniowy systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu NAREW, który będzie dopełnieniem wyrzutni antyrakietowych Patriot oraz kupno śmigłowców uderzeniowych. Uczestnicy szczytu bukaresztańskiej dziewiątki zgodzili się, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionu jest Rosja. Powiedział prezydent Polski podczas konferencji w Koszycach na Słowacji. Bukaresztańska dziewiątka to grupa skupiająca kraje wschodniej flanki NATO. Andrzej Duda poinformował, że wśród poruszanych tematów były m.in. konflikty, w które zaangażowana jest Rosja. Rozmawialiśmy o wojnie na Ukrainie, rozmawialiśmy o tym, jaka jest tam sytuacja, rozmawialiśmy o sytuacji na Morzu Czarnym, rozmawialiśmy o incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej, rozmawialiśmy o sytuacji państw bałtyckich i sytuacji Morza Bałtyckiego, rozmawialiśmy o wszystkim, co się dzieje w tej części Europy. Zgodziliśmy się, że dzisiaj tutaj rzeczywiście najważniejszym problemem jest powrót imperialnych ambicji Rosji, który trwa i który jest faktem i wobec którego my musimy w sposób odpowiedni reagować. Szczyt zwołano z okazji 70-lecia NATO oraz 20. i 15. rocznicy przystąpienia krajów Europy Środkowej do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Fiasko szczytu przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej stawia pod znakiem dalsze negocjacje między tymi krajami, oceniają amerykańskie media. Spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem w Hanoi zakończyło się wcześniej niż planowano, gdy Koreańczycy zażądali całkowitego zniesienia sankcji. Na komentarze amerykańskiej prasy zebrał Marek Wołkuski. Wall Street Journal pisze, że Donald Trump i Kim Jong-un przybyli do Hanoi z fundamentalnie rozbieżnymi oczekiwaniami. Dziennik zwraca uwagę, że zwykle tego typu rozbieżności są usuwane podczas rozmów na niższym szczeblu, co w tym przypadku nie miało miejsca. Przed prezydentem niepewne perspektywy procesu dyplomatycznego, który jest jednym z priorytetów jego polityki zagranicznej, komentuje Wall Street Journal. Washington Post cytuje ekspertów, którzy obawiają się wzrostu napięcia militarnego pomiędzy oboma krajami. Dziennik New York Times zwraca uwagę, że niepowodzenie szczytu w Hanoi ma miejsce w trudnym politycznie okresie dla prezydenta Trumpa. Podważa też jego wizerunek skutecznego negocjatora. Media w Stanach Zjednoczonych zwracają też uwagę, że podczas rozmów amerykańsko-koreańskich w ogóle nie pojawia się kwestia łamania praw człowieka przez reżim w Pjongjangu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W toalecie jednego z zakładów pracy nagrywał kobiety ukrytą kamerą. Ochroniarz dostał za to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. A wyrok ogłosił sąd rejonowy w Bartoszycach. Sąd także zasądził mężczyźnie 3 lata zakazu pracy w ochronie i zadośćuczynienie w wysokości 2000 zł, które skazany będzie musiał wypłacić 14 pokrzywdzonym kobietom. Kamerę schowaną w koszu na śmieci znalazła jedna z pracownic. Znalezienie właściciela sprzętu nie trwało długo, bo okazało się, że ochroniarz nagrał również siebie. Podczas przesłuchania tłumaczył, że nagrywając próbował złapać osobę, która kradła w zakładzie. Dzisiejsze posiedzenie sądu było niejawne. Nie było na nim ani oskarżonego, oskarżonego, ani żadnej z pokrzywdzonych kobiet. Wyrok nie jest prawomocny. Relacjonowała Beata Gajlewska. Bezdomni w Krakowie mają swoją karetkę. Pomocy udzielają w niej m.in. wolontariusze Fundacji Przystań Medyczna. Mateusz Gajda, wiceprezes Fundacji Przystań Medyczna. Tak naprawdę mamy tutaj wszystkie potrzebne środki, które pozwalają nam wykonać takiej naprawdę wysokiej jakości opatrunki. Ze względu na to, że rany kończyn dolnych są bardzo dużym problemem naszych bezdomnych. Często leczymy je kilka miesięcy. Można też w takiej też większej sterylności wykonać takie opatrunki, w związku z czym zwiększamy szanse na to, że te rany się de facto szybciej zaleczą. Ale mamy też takie sprzęty, które pozwalają nam wykonać EKG, czy nawet mamy taki automatyczny defibrylator zewnętrzny na wypadek takich sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, którego możemy użyć czy to w samej karetce, czy poza nią. Ambulans został kupiony za pieniądze zebrane podczas Światowego Dnia Ubogich. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe przygotował i przedstawi dla Państwa Krzysztof Łoniewski. To były przyzwoite kwalifikacje dla naszych skoczków. Kwalifikacje przed jutrzejszym konkursem w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej w Zefeld. Kamil Stok był trzeci, Dawid Kubacki czwarty, 16 miejsce zajął Piotr Żyła, 26 Stefan Hula. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft, drugie miejsce zajął Japończyk Ryoyo Kobayashi. Co poza tym w Zefeld? Ścigały się biegaczki narciarskie w sztafecie 4x5 km. Złoty medal wywalczyły Szwedki Ebba Andersson, Frida Karlsson, Charlotte Kala i Stina Nilsson. Srebro dla Norweżek, brąz dla Rosjanek. Polki w składzie Monika Skinder, Justyna Kowalczyk, Izabela Marciś i Urszula Łętocha dobiegły do mety na 13 pozycji. Występ naszej sztafety skomentowała z błędami gramatycznymi Justyna Kowalczyk. Chcieliśmy do 12, nie wyszło. Jest 13. No co zrobić? Taki dzień. Wiedzieliśmy, że od wystrzału będzie bardzo wiele zależeć. I wiedzieliśmy też, że może być dobrze, a może być słabiej. Słaby dzień dla Moniki. Nie wiem, jaki ja miałam czas na swojej zmianie. Nie wiem, jaki Iza miała czas na swojej zmianie, bo nie miałam czasu, jak tego sprawdzić. Ale myślę, że ja i Iza zrobiliśmy swoją robotę. Ulka też pobiegła swoje na co jest w tej chwili przygotowana. Teraz tenis i koniec przyjemnej przygody Huberta Hurkacza w Dubaju. Polak odpadł w ćwierćfinale turnieju ATP 500 zrobiącym ostatnio furorę Stefanosem Tsitsipasem. Dwa pierwsze sety rozstrzygały się w tiebreakach. Pierwszego wygrał Grek, drugiego Polak. W trzeciej partii Tsitsipas nie dał już żadnych szans Hurkaczowi, zwyciężył do jednego. Po tenisie jeszcze dwa wątki piłkarskie. Krótko trwała przygoda uznanego trenera, jakim jest Claudio Ranieri z Fulham. Zatrudniono go w połowie listopada, wylano z roboty dziś, ale trzeba zrozumieć zawiadujących klubem z Londynu. Fulham jest na miejscu spadkowym i do bezpiecznej lokaty w Premier League traci aż 10 punktów. Ranieriego tymczasowo zastąpi Scott Parker. A w kraju już po rozpoczęciu rozgrywek wzmacnia się Korona Kielce, albo przynajmniej ma nadzieję, że się wzmacnia. Nowym obrońcą szóstego na tę chwilę zespołu Lotte Ekstraklasy został Serb Aleksander Bielica, do tej pory kopiący piłkę w belgijskiej Ostendzie. Znów o sporcie na naszej antenie po 21 opowie Adam Malecki. Informacje pogodowe już teraz. Na południu kraju tej nocy, nie, to pogoda na jutro, uwaga. Na południu kraju miejscami słabe opady deszczu, na Suwalszczyźnie i w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus jednego na Suwalszczyźnie do plus czterech, plus pięciu nawet na północy, w centrum i na południowym wschodzie. 8 nawet na południowym zachodzie i na południu kraju. Być może Państwo mają ochotę na pogodę w nocy. Skoro zacząłem, to będzie minus 3 na Suwalszczyźnie, około zera w centrum i nad morzem, do plus 3 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Piotr Wodej, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Teraz zapraszamy do wysłuchania audycji Agnieszki Szydłowskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co dobrego dzisiaj? No, dzisiaj będzie bardzo dużo muzyki, więc można już teraz spokojnie odpiąć pasy i się wyluzować. Nie będzie żadnych aktualnych wydarzeń. Poza tym, że płyty będą całkiem nowe, a po 20 o nowej płycie opowiadać będą goście. Zagadka Alamedy wisi w powietrzu, więc zapraszam. To jeśli żadnych aktualnych wydarzeń, to musisz te telewizory, zobacz, wszystkie cztery, wyłączyć, prawda? Wiesz, jak jest z tymi telewizorami. Wyłączasz jeden, drugi się włącza i tak w kółko. To z bliska tak pilotem. Nie mam na to czasu, ale gdybyś ty był taki... Dobrze, zrobię. Do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier Krzysztofa Zalewskiego. 4 tygodnie na liście, pierwsza pozycja obroniona. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

tych, zamiast patrzeć w twarze w dłonie, zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Chwyć wiatr. Chwyć wiatr, zamiast chodzić po ulicach pustych, zamiast patrzeć w twarze w dłonie, zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. A właściwie tytuł utworu oryginalny to Złap wiatr, Drewno Las to wykonawcy. Płyta, która została wydana przez Muzeum Miasta Gdyni 1988-2018. Takie cyfry na okładce widać. Bo to jest składanka. Składanka, która po latach wraca do tej oryginalnej, wydanej w roku 1988 przez Tone Press, zarejestrowanej w studiu Polskiego Radia w Gdańsku. Składanki, która prezentowała wtedy, w XX wieku, zespoły alternatywne z Trójmiasta. To nagranie, którego posłuchaliśmy, wykonywał wtedy zespół UNRA i to jest właśnie ich piosenka. Drewno from Las zinterpretowali ten utwór. I pomyślałam, że skoro mamy taką fajną okazję, to zbudujmy jeszcze jeden most ponad czasem. Tym razem w stronę piosenki wykonywanej oryginalnie na tej pierwszej składance przez grupę Po Prostu.

Gernot Bronsert i Sebastian Szary. Sebastian teraz z wielką brodą. Moderat... Wróć! Właśnie nie moderat. Mode Selector, ich nowa płyta zatytułowana Who Else? Niebawem nadchodzi płyta Aparata, może stąd to połączenie w mojej głowie nastąpiło. Osoby, które wczoraj rozpoznały Tomiego Kesha i Flavio, czyli wokalistów występujących w dwóch prezentowanych utworach, dostały maila, te pierwsze dwie osoby, które poprawnie odpowiedziały i wysłały komplet informacji, więc konkurs wczorajszy został rozwiązany wczoraj, ale nie mówiłam o tym na antenie, więc przypominam. Dzisiaj szansa na zdobycie najnowszej płyty duetu Mode Selector, już korzystając z telefonu, 2 2 7 3, ten nowoczesny wynalazek będzie nam dzisiaj służył. Bartek czeka na odpowiedź na banalne pytanie, czyli pytanie dotyczące samych początków duetu Mode Selector. Jak zaczynali, a dokładnie jakim albumem zadebiutowali. Zresztą, gdyby kogoś interesowały początki, to panowie naprawdę dużo wiedzą o scenie elektronicznej, nie tylko niemieckiej, no ale to właśnie w Berlinie, to właśnie w Niemczech obserwowali ożywienie, a może wręcz narodziny sceny techno. Potem jej zmierzch i teraz ponowne zainteresowanie tym gatunkiem. Mają wiele na ten temat do opowiedzenia i nawet całkiem chętnie się dzielą. Warto zajrzeć na ich profile, na ich strony. Można znaleźć wiele smaczków. No a tymczasem słuchamy dalej. Nie podejmuję się przeczytać tytułu tego konkretnego utworu. Cała płyta nosi tytuł Who Else? Nowa płyta duetu Mode Selector. Ma potworną wadę, jest irytująco krótka. Mam nadzieję, że wersji na żywo będzie nabierała ciała. Panowie ruszają wielką trasę, promując ją między innymi w Polsce. Pojawią się na festiwalu Audio River. A poza tym to wszystko się zgadza. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Aha, gdyby ktoś nie cierpiał takiej muzyki mechanicznej, rytm, ojej, okropne, tego się nie da słuchać, to po 20 mamy płytę, gdzie tego rodzaju mechanizmów nie będzie, ale perkusiści grają tak transowo i tak rytmicznie, że zamieniają się niemal w maszyny. Polecam. Coming down over, coming down over, I'm Zespół nazywa się Falls, nagranie zatytułowane jest Sunday i to zapowiedź ich nowej płyty zespołu Falls, która nadchodzi na dniach. Naprawdę niewiele nas już dzieli. Piosenka Sunday była singlem tygodnia w programie alternatywnym. Za nami podsłuchiwanie tego, co wydarzy się już jutro na płycie Widmo, duetu Problem, ale przed nami także jeszcze w tej godzinie nagranie Hańby, które z kolei nieco dłużej trzeba będzie czekać na całą płytę Hańby, no ale jak tylko się pojawi, to także będziemy mogli z panami tutaj porozmawiać. Zresztą koncertują i warto łapać ich daty oczywiście odpowiednie i miejsca są dostępne w sieci. Ale teraz jeszcze nie Hańba, inny nasz polski artysta, który swoją płytę wydał światowo. My blood is pouring. I'm feeling. My Body Wants Perfect Sun, nagranie z jego debiutanckiej płyty. Z debiutanckiej płyty Tobiasza pod tym szyldem oczywiście. Płyta ukazała się nakładem Sub Pop Records. No, jak trochę czasu minie, bo pewnie ta płyta została przegadana podczas mojej nieobecności w każdą stronę naszej antenie, to spotkamy się z Tobiaszem po to, żeby zadać własne pytania. Teraz chciałam a propos podróżowania i bycia daleko podzielić się jednym z tych znalezisk, czyli akurat ta nazwa i ta muzyka przyszła do mnie za sprawą słuchania radia na innym kontynencie. I teraz, kiedy tego słucham, mając za oknem polską ciemną noc, dokładnie przenoszę się w czasie do ciemnej nocy gdzieś indziej. I to jest taka ironia, że czasami trzeba bardzo daleko pojechać, żeby znaleźć w tym przypadku zespół pochodzący z niedalekiego relatywnie kraju, bo pochodzący z Francji. Le Groupe Obscur. Nie jest to chyba najlepszy sposób wypowiadania ich nazwy. Są na początku drogi, chociaż oczywiście jest to droga, na której można byłoby wskazać wielu poprzedników i konkretne utwory, konkretnych artystów, a na pewno fascynacje, które wyczuwa się w tej muzyce. No ale z wielkim wdziękiem dają się odkrywać. To połączenie onirycznego głosu i gitar, które czasami nie wiedzą, co robią, działa na mnie jakoś tak bardzo pozytywnie. We'll be right back. Grupa Obskur, no chciałam przetłumaczyć obskurne, ale przecież to nie jest to samo, obskurny i obskur, więc tytuły oraz poprawna nazwa grupy francuskiej na naszej stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a potem także w spisie utworów po zakończeniu audycji na profilu na Facebooku. To teraz ten moment, w którym wspólnie posłuchamy kolejnej piosenki z nadchodzącej płyty grupy Hańba. Pogrzeć koroneczki i oszczędzić na bombeczki. Tank taneczek, by nie zniszczyć tych staniczków i nakupić pancerniczków. Chlastu, chlastu, łupu, cupu, nowe lśniące czołgi grupu. Nowy pocisk, mina modna, nowa smukła, łódź podwodna, nowy typ. Gazowe świeczki z koroneczki, z palmaneczki. Patrzę w czas i dalej, a to piekielne kadzie czarcie, jeśli stwierdzać rzecz otwarcie. We'll be right back. Hańba. Śpiewa Hańba. Gra na nowej płycie, rok 1939. A tutaj Praczki i Sutari. Wspaniałe głosy dziewczyn dołączyły się do zespołu Hańba. Czyli już znamy dwa utwory z tej nadchodzącej nowej płyty. 12 kwietnia i Sutari i Hańba obok siebie wystąpią podczas warszawskiego koncertu promującego nowy album, ale oczywiście tych koncertów będzie więcej. Już nie gadam, bo jeszcze Kłucz i Bilińska mają się zmieścić do 20. Słońcu każe wstać, noc się grzecznie zgadza na mój plan. Księżyc się trochę droczy. Śnieg nie pada bez mojego próż, zawiaduje niespokojem mórz. Wszystko w mojej mocy. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coń. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji